اچھا جناب، اب آپ کی پرچیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ساری پرچیاں امید ہے کور ہو جائیں گی، اور ورڈکٹ دے دوں گا میں انشاءاللہ تعالی آپ کے کوشچن کے اوپر. باقی جہاں پر تفصیل ریکوائرڈ ہوگی میں کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ کو ریفر کر دوں گا انشاءاللہ. غوث پاک اور ذاتا صاحب، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہیں؟ اگر ہیں تو ان پر بھی درود پڑھنا چاہیے، تو پھر کیا احترام کرنا جائز ہے؟ اگر تو یہ کسی سنی کا سوال ہے تو اس کو جواب یہ دیا جائے گا کہ جو شیعہ کے سید ہیں پھر ان پہ بھی آپ درود پڑھتے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں، تو بھئی ان کا بھی آپ کے بارے میں یہی خیال ہے، لہذا دونوں گھر پورے ہو گئے. اب رہا یہ سید ہے یا نہیں ہے، ہمیں سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. سید ہوں بھی، اگر انہوں نے غلط تعلیمات دی ہیں تو اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے، اور اگر اچھی تعلیمات دی ہیں تو اجر پائیں گے. سیدوں کی جو ماں ہیں ان کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ، اس بات پر نہ رہنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اپنے اعمال ساتھ لے کر آنا، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اگر سیدہ فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے تو تہاڈے جڑے بزرگ نے تے شائی کوئی نہیں، ٹھیک ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. اگر کسی کے عقائد اور نظریات درست ہیں جبھی اسے سید ہونا فائدہ دے گا، ادروائز کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کر سکتے ہیں یا یہ بدعت ہے؟ اور اگر اکیلے میں نماز پڑھیں تو پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ اکیلے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بدعت کا تعلق عموماً اجتماعی عبادات سے ہوتا ہے. انڈیویجولی آپ جو مرضی کریں، جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے اشراق یا چاشت کے دو نفل بھی پڑھے ہیں، چار بھی پڑھے ہیں، آٹھ بھی، بارہ تک رپورٹ ہوئے ہیں. آپ بے شک سو پڑھ لیں، نفلی نماز ہے، لیکن اگر آپ دو نفل بھی باقاعدہ اعلان کر کے دعوت دے کر جس طرح فرض نماز کے لیے اکٹھا کیا جاتا ہے اشراق کے لیے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، پھر سنت عمل بھی بدعت بن جائے گا. تو بدعت میں عموماً اجتماعی وہ عبادات جو خود سے آپ داخل کر دیتے ہیں. نماز کے بعد سنت اذکار وہ دعائیں ہیں، وہ آپ ہاتھ اٹھا کر کریں تب بھی درست ہے، بغیر ہاتھ اٹھا کے کریں تب بھی درست ہے. دعا اپنی اصل میں دونوں طریقے سے ہو سکتی ہے، لیکن جو اجتماعی دعا ہے وہ صرف ایک صورت میں ہوگی، جب توسل اور وسیلہ کے طور پر دعا کروائی جائے گی، جس طرح ہم اپنے درس کے اینڈ پہ کرواتے ہیں، کیونکہ پورا ہفتہ ہمیں لوگوں کی طرف سے میسج ملتے ہیں. اس پروگرام میں بھی لوگ کہتے ہیں جی اینڈ پہ آپ ہمارے لیے دعا کروا دیں، تو یہ وسیلہ اور توسل والی دعا ہے. اس طرح کی دعا کبھی کبھار فرض نماز کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو روٹین کے ساتھ نماز کا حصہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہ کوئی ثابت نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی ثابت نہیں ہے، ان کے بزرگوں نے جاری کیا یہ سلسلہ. سجدہ صاحب کرنے کے بعد کیا تشہد دوبارہ پڑھنا پڑے گا؟ سجدہ صاحب کے پانچ طریقے، یہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں. جو مشہور ترین طریقہ ہے وہ بخاری اور مسلم میں دو بڑے بڑے طریقے آئے ہیں. ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ آخری تشہد پڑھ رہے ہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کر کے دو سجدے کریں اور پھر سلام پھیر دیں. کوئی فالتو تشہد نہیں پڑھنا، صرف دو سجدے کرنے ہیں. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ اگر کوئی نماز میں بھول جائے تو اینڈ پہ دو سجدے کر لے، اگر اس کی نماز میں کوئی کمی ہے تو پوری ہو جائے گی، اور اگر وہ صرف بھولا تھا نماز اس کی درست تھی تو یہ دو سجدے شیطان کو ذلیل کر دیں گے. سجدہ صاحب کی اصل جو ہے وہ دو سجدے کرنا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہوں جو سنت میں رپورٹ ہوئے. بخاری مسلم میں دو بڑے بڑے طریقے جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے دو سجدے کرنے ہیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان وہی دعا مانگ لینی ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی، دوسرا سجدہ کر کے جیسے ہی بیٹھے اور سلام پھیر دیا. ایک یہ طریقہ، اور دوسرا طریقہ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد آپ دو سجدے کر لیں. اس کے بعد پھر دو طریقے ہیں، یا تو دو سجدے کر لیں اور نماز مکمل ہوگی، یا دو سجدے کرنے کے بعد پھر دو طرف سلام پھیر لیں۔ تو یہ پانچ طریقے رپورٹ ہوئے ہیں۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آخری سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کریں اور سلام پھیر دیں۔ شیعہ حضرات اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ بکر عمر عثمان سے احادیث کیوں نہیں آپ کی کتابوں میں؟ ہیں جی، کس نے کہا ہے؟ ہمیں کہہ دیا نہیں ہے، جبکہ وہ آپ کے نزدیک اعلیٰ درجے کے اصحاب ہیں۔ جی ہیں، ان سے بھی حدیثیں ہیں، حضرت علی سے بھی ہیں۔ آئیں آپ کو دکھا دیں گے کیوں نہیں حدیثیں موجود ہیں۔ آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں کہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر کا قول لیا کہ محمد کے قرب کو اہل بیت محمد کے قرب میں تلاش کرو، اور یہ قول وہ امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لے کے آئے، حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اہل البیت کا جب ذکر خیر کرتے تھے، اگرچہ وہ امہات المومنین کو اہل البیت سمجھتے تھے، اس کے باوجود ناسبیوں کا رد کرنے کے لیے انہوں نے حضرت ابوبکر کی سوچ بتائی کہ حضرت ابوبکر یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد کے قرب کو اہل بیت محمد کے قرب میں تلاش کرو، یعنی حسن و حسین اور ان کے والد حضرت علی اور ان کی ماں سیدہ فاطمہ علیہ السلام اجمعین، ان کا قرب تمہیں نبی الاسلام کا قرب دے گا۔ کمال کی چیز ہے، اگر حضرت ابوبکر کو رسول اللہ کے قرب کے لیے اہل البیت کے قرب کی ضرورت ہے اور اس کی وہ ترغیب دلا رہے ہیں تو باقی تشائی کوئی نہیں۔ ہاں، اور یہ حضرت ابوبکر کا قول فٹ ان بیٹھتا ہے ترمذی کی اس حدیث میں جو المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ ساری نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں، مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل البیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ تو یہ الحمدللہ مقدمہ بالکل واضح ہے کہ محدثین کے ہاں اہل البیت کے حوالے سے جو ایک کانسیپٹ تھا وہ بالکل کلیئر تھا الحمدللہ۔ امہات المومنین بھی اہل البیت ہے، اور پنجتن پاک کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی الحمدللہ اہل البیت والا ہے الحمدللہ۔ کیا اسلام میں نماز زبردستی پڑھائی جا سکتی ہے؟ عرب ملک میں نماز زبردستی پڑھائی جاتی ہے اور انسان سر سے اتارتے ہیں۔ زبردستی تو کوئی نہیں پڑھاتے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نماز کے اوقات میں دکانوں کو نہیں کھولنا، شٹر ڈاؤن ہوتے ہیں، بے نمازی اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، بے فکر ہیں آپ، کوئی سختی نہیں ہو رہی۔ نماز کی سختی کون کسی کو پڑھا سکتا ہے؟ زبردستی لے بھی جائیں گے، وضو کون کروائے گا؟ چھوڑ دیں، کوئی زبردستی نہیں ہوتی۔ صرف وہ نماز کے اوقات میں کہتے ہیں کہ مارکیٹ کو بند کریں، نماز کوئی زبردستی نہیں پڑھاتے، نہ پڑھائی جا سکتی ہے۔ زبردستی نماز پڑھانے کی اوبلیگیشن صرف ایک فیملی کے ہیڈ کی ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر سختی کرے گا۔ جو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ بچہ جب سات سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، اور اگر وہ نماز نہ پڑھے اور دس سال کا ہو جائے تو پھر اس پہ سختی کر کے اسے مارو نماز کے لیے، بس یہ ہے۔ باقی آپ نے نہ گورنمنٹ لیول کے اوپر کوئی اس طرح کی سختی کر سکتے ہیں کہ زبردستی کسی کو داڑھی رکھوائیں، زبردستی کسی سے حجاب کروایا جائے، زبردستی نماز پڑھائی جائے، صرف دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ زبردستی والے وہ معاملات ہیں جو حقوق العباد سے متعلق ہیں، جس میں آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو وہ جوڈیشری کا، پولیس کا کام ہے کہ آپ کو انصاف دلائے، سمپل۔ آپ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جو سامنے داڑھی منڈا شخص ہے اس نے نبی الاسلام کی سنت نہیں رکھی ہوئی ہے، میرا دل دکھتا ہے، لہذا اسے پکڑ کے جیل میں ڈالا جائے، اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی، وہ اس کا ذاتی عمل ہے، آپ صرف ترغیب دلا سکتے۔ اگر میرے ماموں میری ماں کو حصہ نہ دیں اور میری ماں کو بہت زیادہ ضرورت بھی ہو، اور ماموں کیا لکھا ہے، اچھا اور سیدھا جا کے کیس کرو جا کے کہانیاں سنا رہے ہو منو ایسی تیسی مامو مامو تو سانو ویسے ہی بڑا وٹ ہے مامو خود وہ جداد دبا کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو کہہ رہے ہیں میں کما کے دوں گا سیدھا جائیں کورٹ میں اور یہ وراثت کے جو اس طرح کے ایشوز ہیں زیادہ عرصہ نہیں چھ مہینے کے اندر تو فیصلہ ہو جاتا ہے یہ جو چند ایک کیسز آپ کو بہت زیادہ لمبے چلتے نظر آتے ہیں نا وہ ہوتا ہے کہ دوسری تیسری نسل میں بھی جداد نہ تقسیم ہوئی ہو اور 30-35 لوگ ہوں کوئی دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں وہ سارے ایک وقت میں کورٹ میں آ نہیں سکتے اس کی وجہ سے بعض اوقات کیسز لمبے جاتے ہیں ادروائز جو یہ پہلی نسل میں تقسیم ہوتی ہے نا یہ مہینوں کی گیم ہے سالوں میں نہیں کیس جاتا ہاں یہ سارے مامو سیدھے ہو جان گے سمن بھیجو انہوں میرا کام فوٹوگرافر کا ہے کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے برائے مہربانی رہنمائی کرتے ہیں دیکھیں جی اس کے لیے ہم جنرل وہی بات بتائیں گے آپ کو کہ جو منظر کیمرے کے اندر فلمایا جا رہا ہے اور وہ کیمرے کے باہر دیکھنا حلال ہے تو کیمرے کے اندر اسے بنانا بھی حلال ہے باقی اگر کسی نے اپنی شادی بیاہ کے موقع پر کچھ یادگار تصویریں بنانی ہیں یا کوئی ویڈیو فلم بنانی ہے صرف یادگار کے طور پر تو ٹھیک ہے اپنے کسی کلوز فیملی ممبر کو یا کسی قریبی آدمی کو بلا کے تو وہ فلم یادگار کے طور پر بنا لیں لیکن اس کی پھر تشہیر نہ کی جائے اور یہ بھی میں ایز اے لاسٹ ریزارٹ کہہ رہا ہوں ادروائز اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تو باقی یہ جو آپ کام کہہ رہے ہیں اس کام میں بچنے میں ہی عافیت ہے جی مجھے تو یہ کام ڈاؤٹ فل لگتا ہے 2018 میں دوران عمرہ مطاف کعبہ میں میرے پاؤں تلے 10 ریال کا کرنسی نوٹ آیا جسے میں نے تبرک کے طور پر اٹھا لیا جو کہ آج تک میرے پاس ہے اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے شرعی حکم تو جو گری پڑی چیز ہے اس کے بارے میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے صحیح مسلم میں ہے ایک سال تک آپ نے مالک کو تلاش کرنا ہی لکھتا ہے تو اب تو یہ پرانی بات ہوگی ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ غریب ہیں تو خود رکھ لیں ورنہ کسی غریب آدمی کو دے دیں اگر میں گہری نیند میں ہوں یا کسی وجہ سے نماز با جماعت ادا نہ کر سکوں اس صورت میں اس حوالے سے کوئی شرعی جواب یا کوئی حدیث مبارکہ کیا جواب کیا بعد میں ادا کر لیں اس میں کیا مسئلہ ہے کیا چاہ رہے ہیں اس میں جی بعد میں ادا کر لیں بخاری مسلم حدیث ہے جو شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے جیسے اسے یاد آئے اس وقت وہ نماز پڑھ لے اس کے لیے نماز کا وہی وقت ہے اس کی روٹین نہ بنائیں کبھی کبھار حساسی طور پہ ایسا ہو گیا تو اگر ماں کی طرف سے دو بھائیوں میں فرق کیا جائے اور دوسرا بیٹا ماں کو وہ مقام نہ دے پا رہا ہو تو ذرا واضح فرما دے یہ تو دو باتیں آپ نے الگ پوچھ لی ہیں نا ماں جو فرق کر رہی ہے وہ اللہ کے حضور خود پکڑی جائے گی اب رہ گیا اولاد اولاد کا یہ کام ہے کہ اگر ماں باپ غلطی کر رہے ہیں تو وہ غلطی وہ رپیٹ نہ کرے سیدھی سی بات ہے انہیں اس نے شروع کی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہوگا کیا لفظ امی کا مطلب گستاخی کی حد میں آتا ہے کوئی نہیں گستاخی کی حد میں کیوں آتا ہے امی تو نبی علیہ السلام کا لقب ہے قرآن میں فخریہ بیان ہوا ہے نبی امی اگلی الہامی کتابوں میں نبی علیہ السلام کا لقب ہے کہ وہ امی نبی ہے یعنی ایسے نبی کے جو لوگوں سے نہیں پڑھے ہوئے اللہ تعالیٰ ان پر ڈائریکٹ وہی نازل فرمائے گا لکھنا پڑھنا وہ نہیں جانتے ہوں گے اس کے باوجود ایسا کلام ان پر اتارا جائے گا کہ اس وقت کے بڑے بڑے فصیح اللسان لوگ ششدر رہ جائیں گے یہ نبی الاسلام کا معجزہ تھا سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے ورنہ یہ بات کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے نبی الاسلام کا امی ہونا قرآن کے معجزے کا تقاضا تھا اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو کوئی وام ڈال سکتا تھا کہ یہ کتاب نبی الاسلام نے خود سے لکھ لی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس شک کو ختم کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کو امی بنایا تو نبی الاسلام کا امی ہونا کوئی گستاخی نہیں ہے یہ آپ کا فخر ہے ہاں ہمارے کیس میں امی ہونا کسی کا ڈرا بیک ہو سکتا ہے نبی کے کیس میں نہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی خوبی ہے سب کے لیے خوبی ہونی چاہیے اگر کوئی خامی ہے تو سب کے لیے خامی بالکل ایسا نہیں شعر کہنا ایک خوبی ہے ڈاکٹر اقبال کی مشہوری کی وجہ کیا ہے؟ ان کے اشعار ہیں نا. لیکن نبی علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا اللہ نے؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغی له. ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا، نہ یہ ان کی شان کے شایان شان ہے. عام بندے کے لیے شاعر ہونا خوبی ہے، حضرت حسان کی خوبی ہے نا شاعر ہونا، عیب تو نہیں ہے نا. لیکن نبی کے حق میں شاعر ہونا خامی ہے، قرآن کہہ رہا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو عام بندے کے حق میں خوبی ہو، نبی کے حق میں وہ خامی ہو. دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تو اس لیے امی کا لفظ کوئی گستاخی نہیں، امی کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، کیا نبی الاسلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے. پلس امی کی نسبت بعض لوگوں نے ام القرا کی طرف بھی کی ہے. قرآن میں ام القرا کہا گیا ہے مکہ کو، بستیوں کی ماں، وہ نسبت بھی درست ہے. لیکن جو اصل ہے وہ یہی ہے کہ نبی الاسلام امیین میں آئے، خود بھی امی تھے، اور یہ ان کی خوبی تھی کہ امی ہونے کے باوجود انہوں نے اور ان کے ماننے والوں نے دنیا میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیا جو انسانی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا. اور انقلاب وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا، حکومتی لیول پہ ضرور تھم گیا، بیک فٹ پہ بھی چلا گیا، لیکن انسانیت کے لیول پہ وہ انقلاب آج اتنا بڑا انقلاب ہے کہ 2 ارب کے قریب انسان ایک اس شخص کے ماننے والے ہیں کہ جسے دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں، اور جو دین وہ اس وقت دے کے گیا تھا، جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اسی طریقے سے الحمدللہ اسٹیبلش ہیں، ایٹ لیسٹ بکس کی حد تک تو ہے نا، پریکٹیکلی اگر سارے نہ بھی عمل کر رہے ہوں. کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ جب آپ کوئی چیز بازار لینے جاؤ تو 3-4 دکانوں سے چیک کر لو؟ یہ ہم بھی سن رہے ہیں، یہ عقل کا بھی تقاضا ہے. یہ وہ مسلمات ہیں جو ضروری چیز ہے کہ ظاہر ہے آپ کو 2-4 دکانیں چیک کرنی چاہیے، تبھی آپ کو کوئی چیز صحیح ملے گی نا. کمپٹیشن کی وجہ سے ہی تو ریٹ اسٹیبلش رہتے ہیں نا. باپ کا رویہ بیٹیوں کے ساتھ اچھا نہ ہو، ہر وقت غصہ میں رہتے ہو، بیٹیوں کو اچھا نہ سمجھتے ہو، ایسے باپ کے لیے تو دعائی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کر رہے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کی 2 بیٹیاں ہیں اور اس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی، اچھی تربیت کی، یہاں تک کہ انہیں بیاہ دیا، تو وہ شخص میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. ویسے بڑی حیران کن بات ہے جب ہم یہ سنتے ہیں. الحمدللہ آج بھی مسلمانوں کے معاشرے میں بیٹیوں کو بیٹوں سے زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے. میرے لیے بڑی حیران کن بات ہوتی ہے جب میں یہ سنتا ہوں کہ بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے. خاوند کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہونا یہ تو معاشرے میں رپورٹ ہوتا ہے، لیکن باپ کا بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہونا یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایسے بدبخت لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو یہ حرکت کرتے ہیں. ظاہر ہے دین سے دوری ہے، اخلاقی اقدار کی کمی ہے. یہ صرف بیٹیوں کے ساتھ نہیں ہوگا، پھر ان بیٹوں کے ساتھ بھی ہوگا، یا بیٹے ان کے ہوں گے ہی نہیں. یہ جو باپ جنہوں نے اپنے منہ کے ساتھ ہر وقت کتا باندھا ہوتا ہے، وہ ساروں کے ساتھ ہی کتے بنے ہوتے ہیں، وہ بیویوں کے ساتھ بھی کتے ہی بنے ہوتے ہیں. تو اس میں تربیت کا اثر ہے، اور کیا ہے، دعائی کر سکتے ہیں. شادیوں میں مہندی کی رسم کرنا کیسا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ عورتیں کر لیں، وہ ایک کلچرل چیز ہے، مردوں کے لیے تو مہندی لگانا کوئی جائز نہیں ہے. فتح مکہ پر نبی الاسلام نے کندھوں پر مولا علی کو اٹھایا، یا علی بن ابی العاص کو اٹھایا؟ حضرت علی کا ہی ذکر ہے مسند احمد میں. رسول اللہ کا قاتل کون؟ اس ویڈیو میں بھی میں نے غالباً اس حدیث کو ڈسکس کیا ہے، وہاں پہ آپ کو اس کا نمبر بھی مل جائے گا. تاغوت کو آپ نے بہترین بیان کیا تھا، یہ ڈیموکریسی تاغوت نہیں ہے کیا؟ بالکل، ڈیموکریسی جو ویسٹرن ہے وہ تاغوت ہی ہے، اسلامک ڈیموکریسی تو تاغوت نہیں ہے، وہ تو خلاف راشت ہے. قرآن کہتا ہے کہ ایک عام بندے اور پڑھے لکھے بندے میں فرق ہے، مگر آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، ڈیموکریسی میں سب برابر ہوتے ہیں. یہ تو پرانا ایک اعتراض ہے، کافی عرصے سے پٹ چکا ہے. اسلام اگر کہتا ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہیں، تو اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، اختلاف تو بعد میں شروع ہوتا ہے. مجھے بتائیں کیا بریلویوں کے علماء دیوبندی امام کے نزدیک اہل علم ہے؟ گمراہ کہتے ہیں نا، تو اہل علم تو نہ رہے. اسی طریقے سے بریلویوں کے جو علماء ہیں دیوبندیوں کے ہاں، دیوبندیوں کے علماء بریلویوں کی ایک عام پبلک بھی آپ اس کے سامنے توصیف راشدی کا نام رکھیں تو کیا کہے گی کہ بہت بڑے عالم ہیں، نجدی، گستاخ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے. جب آپ کے علم کی شناخت کا یہ لیول ہے کہ ایک اہل حدیث کا عالم بریلوی عوام کے نزدیک گستاخ، نجدی، جہنمی ہے، تو اب ووٹ کیسے برابر ہوگی؟ کیا کریں گے؟ اگر آپ کہیں گے میں اہل حدیث کے عالم کی ووٹ جو ہے وہ 10 کے برابر کرتا ہوں، بریلوی کی عوام کی 1 کے برابر، وہ کہیں گے اس کی تو 10 کیا، یہ تو مسلمان ہی ہونا اس کا مشکوک ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے. یہ دنیا نے لرن کر لیا ہے کہ اس کے سوا چارہ کوئی نہیں ہے. بالکل علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. علم کا معیار پھر کیا ہوگا؟ ایک بھیڑ بکریاں چرانے والا ان پڑھ بندہ وہ یہ کہے گا کہ میں عالم دین سے بڑا عالم ہوں کیونکہ بھیڑ بکریاں چرانا مجھے آتا ہے، دوسرا میرے چندوں پہ یہ مولوی پال رہا ہے، میری ووٹ 10 کے برابر ہونی چاہیے مولوی کی 1 کے برابر. بات تو ٹھیک ہے، بات تو صحیح ہے. کیا کریں گے؟ مولوی کہیں گے یار تو بھی ایک لہلا ایک میری بھی رہنے دے. یہ دنیا نے کنکلوڈ کیا. پھر ایک فزکس کا پروفیسر مولوی کے نزدیک تو وہ دنیا دار بندہ ہے، وہ کہیں گے اس کا ووٹ جو ہے وہ میرے برابر نہیں ہو سکتا. کوئی اینڈ ہی نہیں اس کا. اس لیے دنیا نے کنکلوڈ کر لیا کہ ایک بندے کا ایک ووٹ رکھے. ہاں، اہل علم کا کام ہے کہ باقی لوگوں کو قائل کرے اور رائے عامہ ہموار کرے. باقی نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں چونکہ وحی کی تائید حاصل تھی، وہاں تو آپ کوئی اس طرح کا فرق کر سکتے تھے، اور وہاں پہ قبائلی سسٹم تھا، اور قبیلے کا جو سردار ہوتا تھا اس کی ووٹ پورے قبیلے کی ووٹ شمار ہوتی تھی، اور وہ سردار میرٹ کے اوپر چنا جاتا تھا. جس طرح ہم اب ایم این ایز اور ایم پی ایز چنتے ہیں، اگر آئیڈلی چنے جائیں، ورنہ تو کبھی آر ٹی ایس بیٹھ جاتا ہے اور کبھی فارم 47 آ جاتا ہے. ہاں، یہ بدقسمتی اپنی جگہ، یہ ہمارے ملکوں کے مسائل ہیں، ہم ان پرنسپل ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں اس وقت. تو اس کا اینڈ کوئی نہیں. اس لیے میں نے ڈیموکریسی کے اوپر جو ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا اینڈ کوئی بھی نہیں ہوگا. خروج پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ اگر یہ غلط ہے تو کیا امام مہدی خروج نہیں کریں گے جب وہ آئیں گے؟ اور نہیں، وہ خروج لفظ اور ہے یار. وہ جو خروج کا لفظ بولا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے، اس پوائنٹ آف ویو سے خروج کہا جاتا ہے. خروج یہ نہیں ہے کہ وہ کسی حاکم وقت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اس طرح کا کوئی خروج نہیں ہے. مسئلہ 101 میرا دیکھ لیں خروج کے اوپر. امت میں اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے جانتے ہوئے کہ فرقوں میں بہت اختلاف ہے؟ ہو سکتا ہے یا نہیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ امت کو قرآن و سنت پر لے کے آنا ہے. اتحاد یہ نہیں ہے جو آپ اتحاد کہتے ہیں، یہ تو فراڈ ہے. جو طارق جمیل صاحب اتحاد بتاتے ہیں، اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ، یہ تو سب سے بڑی منافقت ہے. اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، قادیانیوں کو ان کے مذہب پہ مرنے دو، مسلمانوں کو اپنے مذہب پہ مرنے دو، مسلمانوں میں سنیوں کو اپنے مذہب پہ مرنے دو، شیعہ کو اپنے پہ. اس طرح تو نہیں ہے. اپنا پہلے چھوڑو اگر غلط نکلا ہے، اور دوسرے کا پہلے پکڑ لو اگر صحیح نکلا ہے. اتحاد امت کتاب و سنت کی تعلیمات پہ ہوگا. فرقوں کو کو ایگزسٹ کروا کے اس اعتبار سے کہ کام چک کے رکھو تسی اتحاد ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا. قرآن میں ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. او جیوز اور کرسچن، ہم اس ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے کہ ہم مت پوجیں سوائے اللہ کے کسی اور کو، اور آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں. آیت تو لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ جی یہود و نصارہ کے ساتھ بھی کامن ٹرمز پہ بات ہے. کامن ٹرمز پہ یہ بات نہیں ہے کہ ٹھیک ہے تم حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے رہو اور ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر کہتے رہیں گے اور ہم اکٹھے ہو جائیں. نہیں، کہا گیا کہ تم بھی کتابوں میں اکٹھے ہو. تمہاری کتابیں بھی مان رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، بیٹے نہیں ہیں. اب کرسچنز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم ان سے کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اس طریقے سے مسلمانوں کو بھی کہیں گے کہ آپ قرآن میں جو لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس پہ اکٹھے ہو. آپ وہ کہیں گے نہیں یہ لکھا ہوا لیکن ہم یا شیخ عبد القادر جیلانی بھی کہیں گے اور آپ ہمارے ساتھ کامن ٹرم پہ اکٹھے ہو جائیں اس کے اوپر کہ ہماری اور آپ کی توحید ایک ہے. ہماری آپ کی توحید تو ایک نہیں ہے. اکٹھے ہونے کا مطلب ہے تعلیمات پہ, اس کے لیے آپ نے دعوت دینی ہے. رزلٹ جو بھی نکلے, اللہ کے بندو حضرت نوح علیہ السلام آلموسٹ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے, اینڈ رزلٹ 78 لوگ مسلمان, 300 سے زیادہ یہاں بیٹھے ہوئے. تو کوانٹٹی کے اوپر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو کیا نوح علیہ السلام جو ہے وہ ناکام چلے گئے دنیا سے؟ نہیں. بخاری مسلم حدیث ہے کئی انبیاء کے ساتھ قیامت کے دن 4 امتی, کسی کے ساتھ 3, کسی کے ساتھ 2, کسی کے ساتھ 1, کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جو ایمان لایا ہو. لو جی 0 امتیوں کے ساتھ بھی پیغمبروں نے آنا ہے. تو کیا وہ ناکام ہو گئے یا ان کی دعوت میں کوئی کمزوری رہ گئی تھی؟ نہیں, محنت کی, ٹھیک ہے. ناکام امتیں ہوئی ہیں, نبی کامیاب ہوئے ہیں. آپ کا کام صرف محنت کرنا ہے. کوانٹٹی پہ اگر ہوتا تو ان نبیوں کا کیا بنے گا؟ نوح علیہ السلام کا کیا بنے گا؟ کیا اللہ ان سے یہ پوچھے گا بھائی اتنی تجھے عمر دی تھی تو اینڈ رزلٹ یہ نکلا؟ اور رائے ونڈ میں تو 16 لاکھ بندے کٹھے ہوتے تھے, تو نے صرف 78 بندوں کو اپنے سال لگایا. اس طرح نہیں ہوتا. جنوبی حالت میں کھانا پینا جائز ہے, بالکل سنت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب جنوبی ہوتے تو آپ سحری کر کے روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. اما عائشہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. روزہ بھی رکھ سکتے ہیں, کھانا بھی کھا سکتے ہیں, ساری بھی کر سکتے ہیں, عام حالت میں بھی کھا سکتے ہیں. اس طریقے سے عورت بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے, ہنڈیا بھی پکا سکتی ہے, روٹی بھی پکا سکتی ہے. یہ جو نجاست ہے نا, جنبی ہونا, یہ حقیقتاً نجاست نہیں ہے, یہ اللہ کے حکم کے تحت نجاست ہے. حقیقتاً مسلمان کبھی بھی ناپاک ہوتے ہی نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ گھر سے نکلا, نبی علیہ السلام راستے میں ملے, میں آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا, آپ مجھ سے گفتگو کرنا شروع ہو گئے, میں تھوڑا سا پیچھے کھسکا کیونکہ مجھے یاد آیا کہ میرے پہ تو غسل فرض ہے, اور میں گھر گیا غسل کر کے دوبارہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم کھسک گئے تھے اس طرح پیچھے سے. تو کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے گیا تھا. نبی علیہ السلام نے کہا مومن تو کبھی ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں, اس کا مطلب ہے کہ جنبی ہونا ناپاکی نہیں ہے, حکمن ناپاکی ہے. حکمن تو کئی چیزیں ناپاکی میں آتی ہیں جن کو ہم بوردر نہیں کرتے. مثلا کیا کوئی شخص بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. تو وضو شرط ہے نماز پڑھنے کے لیے. جو بے وضو ہے وہ نماز پڑھنے کے اعتبار سے ناپاک ہے, ویسے وہ پاک ہے, مسجد میں بھی بیٹھ سکتا ہے, قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے, لیکن نماز کے لیے قرآن میں ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوگے تو وضو کرو گے. اس کا مطلب ہے یہ ساری حکمی نجاستیں ہیں, یہ حقیقتاً نجاستیں نہیں ہیں. حقیقی نجاست کون سی ہے؟ پیشاب, یہ حقیقی نجاست ہے جس کا دور کرنا ضروری ہے. باقی جو وضو اور غسل والے معاملات ہیں یہ حکمن نجاستیں ہیں, حقیقتاً نجاستیں نہیں ہیں. اگر ایک انسان بائی برتھ مسلمان پیدا ہوا تو اس کے مذہب بدلنے پر قتل مرتد کی سزا کیوں؟ کیونکہ وہ تو اپنی مرضی سے تو مسلمان پیدا نہیں ہوا. تو جو مرضی کرے جی, جائے جہنم میں, ہمارا کیا لینا دینا. قتل مرتد کی سزا کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں. نہ یہ آپ سے متعلق ہے, نہ جس سے پوچھ رہے ہیں اس سے متعلق ہے. یہ سوال پرائم منسٹر کرے گا یا چیف جسٹس کر سکتا ہے جن سے متعلقہ یہ چیزیں. آپ کے لیے حکم ہے کہ جو آپ کا دل آتا ہے وہ آپ کریں. جہنم کمانا چاہتے ہیں جہنم کمائے, جنت کمانا چاہتے ہیں جنت کمائے. ایسی گیم جو ہارے وہ پیسے دے, کیا یہ صحیح ہے غلط ہے؟ مثلا لوڈو وغیرہ. لوڈو تک ایک سور ہے, لوڈو تو بغیر اس کے بھی کھیلی جاتی ہے. جو ہارے گا وہ پیسے دے گا, یہ جوا ہے. ہاں, لوڈو کے اوپر لگا ہو یا تیروں کے مقابلے پہ ہو یا گھوڑ سواری کرنے کے اعتبار سے ہو, یہ ساری چیزیں اپنی اوریجن میں درست ہیں. لوڈو کھیلنا بھی درست ہے, جوا لگانا غلط ہے. کیا عورتوں کی نماز کا طریقہ مردوں کی نماز سے مختلف ہے؟ فرق نماز کے طریقے میں نہیں، کچھ اور چیزوں میں ہے، جس طرح عورت ننگے سر نماز نہیں پڑھ سکتی لیکن نماز کا طریقہ سیم ہے، اس پہ بھی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ بقول ایک شیعہ ذاکر کے، نبی الاسلام نے سب کے سامنے ایک ہی طریقے سے نماز پڑھی، یہ تین مختلف قسم کے طریقے کیسے وجود میں آ گئے؟ تین نہیں، بے شمار بنائے ہوئے، جو مین سٹرکچر ہے وہ تو سب کے نزدیک ایک ہی ہے نا جی۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں قیام، قیام میں سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھنا، قیام کے بعد رکوع کرنا، رکوع کے بعد قومے میں سیدھا کھڑا ہونا، ہر رکعت میں دو سجدے کرنا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، دو رکعتوں کے بعد بیٹھنا اور پھر نماز کو مکمل کرنا، اور اگر تین رکعتوں والی ہے تو دو کے بعد بھی بیٹھنا، اور چار والی میں دو کے بعد بیٹھنا اور چار کے بعد بیٹھنا، اور اس کے بعد نماز کو مکمل کرنا، خاص سلام پھیر کے کریں یا کسی اور طریقے سے کریں۔ تو بیسک سٹرکچر تو وہی ہے۔ اس کا جواب مولانا ساگ صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ایک کمرے میں اگر چار بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کانا ہے، دوسرا لنگڑا ہے، تیسرا ہاتھوں سے محروم ہے، تو چاروں کو انسان ہی بولا جائے گا۔ تو جو رفع الیدین کے ساتھ نماز ہے، یہ ایک پرفیکٹ نماز ہے۔ بیسک سٹرکچر سب کی ایک ہے، اسی وجہ سے سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کا اگر طریقہ مختلف ہوتا تو سنی شیعہ کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھ سکتے، شیعہ سنی کے پیچھے نماز نہ پڑھ سکتے، کہ جب سنیوں کے قیام کا وقت آئے، شیعہ کے سجدے کا وقت آ جائے یا کچھ اور ہو جائے، تو نماز ایک دوسرے کے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی، یا رکھتے ہیں مختلف ہو جائیں۔ مغرب میں یا فجر میں قنوت کا جو مسئلہ ہے وہ بھی احادیث سے ثابت ہے، وہ ایک اضافی نفلی عبادت کے طور پر ہے، ادروائز سٹرکچر تو سیم ہے نماز کی۔ موجودہ دور میں قرض سود پر ملتا ہے، اور اس دور میں قرض ہنسنا مشکل ہے، کوئی دیتا نہیں، ٹھیک کرتا نہیں دیتا، واپس بھی نہیں نا آپ کرتے، کیا بڑے پیمانے پر اسلامک فائنانس کی کوئی صورت موجود ہے؟ ہمارے علم میں تو کوئی نہیں ہے جی، سیدھی سی بات ہے، جس نے بھی اس قسم کی کوئی نیکوکاری سے کوشش شروع کی ہے تو نیکی جو اسے گلے پہندی ہے نا، دوبارہ وہ اس طرح نیکی کرتا نہیں ہے۔ جماعت کرانا کس کا حق ہے؟ قرآن کا زیادہ علم رکھنا یا جسے زیادہ یاد ہو؟ جسے پڑھنا صحیح آتا ہو، پہلے نمبر پہ، یاد سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قرآن کا علم جسے قرآن پڑھنا آتا ہو، اس کے بعد ٹھیک ہے علمی طور پہ بھی، لیکن اگر ایک عالم ہے، قرآن کا تفسیر اچھی بیان کرتا ہے لیکن اے بے تے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس بچارے نے کیا آپ کو نماز پڑھانی ہے۔ اور داڑھی تو کہیں بھی اس میں شرط نہیں ہے جی۔ صحیح مسلم میں چار شرائطی رپورٹ ہوئی ہیں، نمبر ون قرآن، نمبر ٹو سنت، نمبر تھری ہجرت جس نے پہلے کی ہو، اور نمبر فور جو عمر میں زیادہ ہو۔ کیا غیر محرم کو دوسری بار دیکھنے سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں؟ سارے اعمال برباد ہونے کا ذکر نہیں، لیکن گناہ کا کام ہے، ظاہر ہے گناہ نیکیوں کو ختم بھی کرتے ہیں، سارے اعمال برباد ہونے والی کوئی بات نہیں، گناہ ہے توبہ کریں۔ کیا ظہر کی اثر کے ساتھ اور مغرب کی عشاء کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے بغیر کسی مجبوری کے؟ ٹھیک ہے، کبھی کبھار پڑھ لیں، روٹین بنانا خلاف سنت ہے، نبی الاسلام نے پانچوں نمازیں الگ اوقات میں ہی پڑھی ہیں، یہ صرف ایک جواز ہے، باقی کام آپ سارے ٹائم پہ کریں۔ نمازوں کے کیس میں آپ یہ کرنا شروع کر دیں، مولا علی نے جو اپنے دورے خلافت میں گورنروں کے نام خط لکھا، مکتوب نمبر 52 ہے شیعہ کی نہج البلاغہ میں، میں نے وہ دکھایا بھی ہے، میری ویڈیو دیکھیں، دو نمازوں کو جمع کرنا، اس میں میں نے یہ خط دکھایا بھی ہے، تو اس میں پانچوں نمازوں کے الگ اوقات ہی انہوں نے بیان کیے تھے۔ اور یہ جو آپ کو مشہور ایک واقعہ بتاتے ہیں، اس کی صحت میں کلام ہے لیکن مسئلہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی کی عصر کی نماز رہ گئی تھی اور نبی الاسلام ان کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی نے زور لادہ سے پڑھی ہوئی تھی، اگر کٹھی کی ہوتی تو عصر ساتھ پڑھ لی ہوتی۔ تو اس واقعے میں بھی پانچ نمازوں کے الگ اوقات ہی ثابت ہوتے ہیں۔ لو سامو، بہرحال جواز موجود ہے، وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، وہ آپ کر سکتے ہیں جب جب ضرورت پڑے، جب ضرورت نہیں ہے تو کیوں ایسا کرتے ہیں؟ نبی الاسلام کے طریقے کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ آپ نے امت کے جواز کے لیے، آسانی کے لیے کہا تھا۔ اگر کسی نے کوئی روٹین بنانی بھی ہے تو ایک روٹین کی صورت بن سکتی ہے، وہ یہ کہ زور آخری وقت میں پڑے اور اثر اول وقت میں، پھر نماز اپنے وقت میں داخل ہوگی. جس طرح کہ آج کل ہمارے جہلم شہر میں آج 18 اگست 2024 کو عصر کا وقت آلموسٹ 3:50 پہ شروع ہو رہا ہے, تو 3:40 پہ آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں یا 3:35 پہ, 3:50 سے پہلے پہلے مکمل ہو جائے, اور 3:50 ہوتے ہی آپ عصر کی نماز پڑھ لیں یا 3:55 پہ پڑھ لیں, تو آدھے گھنٹے کے اندر آپ دونوں نمازیں پڑھ لیں گے, لیکن نمازیں ہوں گی اپنے اپنے وقت میں. لیکن پھر اس میں کباہت آ جائے گی, جماعت کا تو مسئلہ ہوگا نا, اس طرح کی پھر آپ کو ٹیلر میڈ کو مسجد بنانی پڑے گی جہاں جماعت بھی اسی طریقے سے ہوتی ہو, کیونکہ جماعت بھی تو مرد نے الگ سے اس کا بھی اہتمام کرنا ہے نا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نمازوں کو الگ اوقات میں پڑھیں. بہرحال جب آپ کی مجبوری ہو جمع کریں, کوئی مسئلہ نہیں, وہ آپ کا رائٹ ہے. سفر میں ہمیشہ جمع کریں, وہ ہمیشہ کے لیے سنت ہے. پاکستان میں ایک عملاً باپردہ لڑکی کا رشتہ چھوڑ کر دنیاوی غرض کے لیے باہر کی لڑکی سے شادی کرنا کیسا ہے؟ تو جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا. اگر آپ کا کرائٹیریا آخرت ہے تو وہ آپ کے لیے ہو جائے گا, اور اگر دنیا ہے تو وہ آپ کے لیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے, اس کی دینداری کی وجہ سے, اس کی دولت کی وجہ سے, اس کے حسب و نصب کی وجہ سے, اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. پھر نبی اسلام نے فرمایا اللہ کے بندوں دینداری کو دیکھا کرو, یعنی پہلی پرائرٹی اس کی ہے. مغربی ممالک سمیت امریکہ میں یہ کیا لکھا ہے, آرٹیفیشلی کلٹیویٹڈ میٹ نہیں حرام ہے جی, پوچھنے والی کوئی بات ہے؟ ذبیحہ ہے ہی نہیں ہے. اوریجنل گوشت اگر ذبیحہ نہ ہو تو حرام ہے, یہ کلٹیویٹڈ میٹ تو بالکل حرام ہے. قرآن پاک کا ترجمہ اور تجوید خاطر خواہ, یہ کیا لکھا ہوا ہے, کام نہیں سمجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ہوا ہوا ہے نا جی, قرآن کی تجوید کے اوپر پوری ویڈیو ریکارڈ ہے, وہ آپ دیکھ لیں, 1.5 گھنٹے میں تجوید مکمل کر دی ہوئی ہے, وہ آپ دیکھیں تو صحیح. ملینز آف پیپل نے وہ ویڈیو دیکھی ہے, پورے قرآت کا کورس 1.5 گھنٹے میں, تجوید قرآت, میرا نام لکھیں ویڈیو کھل جائے گی. قسطوں پر اگر کوئی چیز لیں تو کیا یہ سود ہے؟ کیونکہ اگر پیسے موجود نہ ہو تو یہ ہمارے لیے سہولت نہیں. قسطوں پہ جو چیز لی جاتی ہے نا وہ سود میں نہیں آتی, سود پیسے کے بدلے پیسہ ہوتا ہے. اسلامک بینکنگ کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا اللہ کا دیدار کیا جا سکتا ہے جنت میں یا خواب میں؟ اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جنت میں تو ہوگا جی اللہ کا دیدار. انجینئر محمد علی مرزا لکھے, میری ویڈیو کھل جائے گی, قرآن میں بھی موجود ہے, بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے, دنیا میں ممکن نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دجال کانا ہوگا, اور یاد رکھنا تم میں سے کوئی شخص اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اسے موت نہ آ جائے, کیونکہ دجال بھی خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ وہ مر نہ جائے, یعنی زندگی میں آپ خدا کو نہیں دیکھ سکتے, لہذا وہ دجال ہوگا. اور دوسرا, تمہارا رب کانا نہیں ہے, دجال کانا ہوگا. یہ دو باتیں ارشاد فرمائی, اس اعتبار سے دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں. البتہ خواب میں دیکھنا نبی الاسلام سے ثابت ہے. باقی جو بابوں کی طرف واقعات مشہور ہیں وہ سب فراڈی ہیں. اگر کوئی شہری کاروباری معاملات میں ریاست کے قوانین پر عمل نہ کر پا رہا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جیسا کہ فارمیسی کا کاروبار, تو اسے وہی کرنا چاہیے جو ریاست کہہ رہی ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ قانون کو توڑے اور اپنی مرضی سے معاملات کو لے کے چلے, اس طرح تو پھر کئی لوگوں کی حق تلفی ہونا شروع ہو جائے گی. تو ریاست کے قوانین کو تو آپ نے فالو کرنا ہے. باقی یہ بعض اوقات لوگ بڑے جذباتی طور پہ جملے بولتے ہیں کہ جی ریاست کے قوانین کوئی قرآن و حدیث تو نہیں کہ اس پہ عمل کرنا ہے. اللہ کے بندو, قرآن و حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے حق تلفی کسی کی نہیں کرنی, جب آپ ریاست کو ٹیکس نہیں دیتے تو آپ تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں، جہنم میں جانے کے اسباب اپنے لیے پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ جو باقی لوگ ہیں ان کے ٹیکسز سے آپ تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہمارے جہلم شہر میں بھی کئی ایک دکانیں ایسی ہیں جن کا مہینے کا ٹیکس لاکھوں کا بنتا ہے، لیکن وہ سال بعد بھی لاکھ روپے ٹیکس دے دیں تو بڑی بات ہے. کہتے ہیں جی گورنمنٹ نے ہمیں کیا دیا کہ ہم انہیں ٹیکس دیں. گورنمنٹ نے یہ دیا کہ تم آزادی سے دکان کھول کے کاروبار کر رہے ہو، آج پولیس اور جوڈیشری ختم ہو جائے نا، کوئی دکاندار اپنی دکان نہیں کھول سکتا، رات کوئی تالے توڑ کے سب کچھ لے جائیں گے. یہ آپ کو جو پورا امن معاشرے میں نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ تو پولیس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ ایمی پھر رہے ہیں گاڑیوں میں. ایک دن کے لیے پولیس کو ذرا ہٹا لیں نا تو آپ دیکھیں کوئی دکاندار اپنی دکان بھی نہیں کھول سکتا، کوئی بینک کو نہیں کھول سکتا، لوگ گھس جائیں گے. یہ آپ کو سارا امن جو ہے وہ پولیس اور جوڈیشری کی وجہ سے نظر آ رہا ہے اور بارڈرز کے اوپر فوج کی وجہ سے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اپنی پولیس اپنی جوڈیشری اپنی فوج خود رکھ لوں، پھر تو میں کاروبار کر بیٹھا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں گورنمنٹ کو ٹیکس دوں کہ گورنمنٹ اجتماعی طور پہ پولیس جوڈیشری اور فوج کا نظام مینج کرے، تو پھر مجھے ٹیکس دینا ہوگا نا. بینیفٹ تو میں سارے لوں، سڑک تو میں گورنمنٹ کی استعمال کر کے اپنی گاڑی چلا کے اپنی دکان پہ آؤں اور پھر میں کہوں کہ جی میں نے ٹیکس نہیں دینا، تو بھائی وہاں سے اڑ کے پھر یہاں آؤ، اس سڑک کو نہیں استعمال کر سکتے. سڑک کو استعمال کرو گے تو پھر تمہیں گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دینا پڑے گا، کیونکہ گورنمنٹ نے ٹیکسز کے ذریعے یہ سب کچھ بنانا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی سونے کا درخت ہے جو جس کے پتے بھی سونے کے ہیں اور جڑیں بھی سونے کی ہیں، ہاں یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ٹیکسز دینا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اس میں جب آپ اس طریقے سے غیر قانونی طریقے سے کاروبار کرتے ہیں تو پھر کسی اور کی بھی آپ حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہم کبھی بھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کر سکتے اپنے پلیٹ فارم سے کہ ہم کسی قسم کی دو نمبری کو لیجیٹمائز کوئی شکل دے دیں. دودھ میں پانی ملانا، لوگ کہتے ہیں جی سارے ملاتے ہیں مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں میرے بھائی. آپ بھی اتنا ملائیں اور لکھ کے ریٹ لگا دیں کہ پانی ملا دودھ 150 روپے کلو ہے اور خالص دودھ 250 روپے کلو ہے، لوگ خود آپ سے لے لیں گے. آپ خالص دودھ کہہ کے پانی والا دودھ بیچیں گے تو جو لے کے جا رہے ہیں انہیں بھی پتا ہے خالص نہیں ہے، لانتے ہیں وہ گھر بیچتے ہیں جب گرم کر رہے ہوتے ہیں آپ کے اوپر. وہاں چولہے پہ انہوں نے دودھ چڑھایا ہوتا ہے اور آپ کو زبان کی نوک پہ چڑھایا ہوتا ہے، جب ملائی نہیں نا صبح آتی تو اتنی لانتیں آپ کو پڑتی ہیں. اس لیے خالص دودھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لانتیں انشاءاللہ پوری آپ کو پہنچ رہی ہیں بے فکر رہے. تو بہتر یہ کہ آپ لکھ کے لگا دیں کہ پانی ملا دودھ اتنے کا خالص اتنے کا، وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ بیچ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام بھی دودھ میں پانی ملا کے پیتے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے. اس زمانے میں برف نہیں ہوتی تھی نا، تو دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں پانی ملایا جاتا تھا مٹکے کا، کچی لسی جسے کہتے ہیں، بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام پیتے تھے. تو دودھ میں پانی ملانا گناہ نہیں ہے، دودھ میں پانی ملا کر اسے خالص کہہ کے بیچنا گناہ ہے. آپ خالص دودھ اپنے خالص ریٹ پہ بیچیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ 150 روپے میں آج کی ڈیٹ میں خالص دودھ گھر میں بھینس رکھی ہونا تب بھی 150 روپے کلو نہیں پڑتا. یہ آپ کو گوالے اس لیے دیتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ بھینسیں رکھی ہوتی ہیں، پھر بیچ میں کچھ گائے بھی ہوتی ہیں، وہ دودھ زیادہ دیتی ہیں، وہ تھوڑا سستا پڑتا ہے، اس کو مکس کرتے ہیں، پھر آپ کو کہیں خالص دودھ یہ آ کے مینج کر لیتے ہیں. ادروائز جس ریٹ میں آپ کو خالص کہہ کے وہ خالص دودھ دے رہے ہوتے ہیں مکمل طور پہ وہ خالص نہیں ہوتا، لیکن ملاوٹ اس میں نہیں ہوتی. وہ خالص اس لیے بول رہے ہوتے ہیں کہ گائے کا دودھ ملایا ہوتا ہے انہوں نے، پانی نہیں ملایا ہوتا، وہ اپنی جگہ جسٹیفائی ہوتے ہیں کہ یہ خالص دودھ ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ بھینس کا خالص دودھ اسی ریٹ پہ، بھئی آپ اپنی بھینس بھی رکھ لینا، اس ریٹ پہ نہیں پڑتا. ان کو اس لیے پڑ جاتا ہے کہ زیادہ بھینسیں ہوتی ہیں، زیادہ گائے، اگر ایک بھینس دودھ نہیں دے رہی اس وقت تو دوسری بھینسوں سے وہ کمی کو پورا کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ایک ہی بھینس ہو، آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ کو سال کے بعد پتا چلے گا کہ بھئی یہ تو دودھ آپ کو 250-300 روپے کلو پڑ رہا ہے گھر میں، اس کی خوراک پوری کر کے. یہ بڑا مشکل کام ہے، الا یہ کہ آپ کسی گاؤں ایریے میں رہتے ہو جہاں وہ خوراک بھی اس کی آسانی سے مینج ہو جائے، تب بھی بہت تردد ہے اس کو چرانے کے لیے لے کے جانا. کیا یہ تردد والا کام نہیں ہے؟ اگر بندہ رکھیں گے اس کی تنخواہ دینی پڑے گی، بھینسے اور گائے رکھنا اتنا مشکل کام ہے کہ گھر میں میت بھی ہونا اس دن بھی آپ کو دودھ دھونا پڑتا ہے اپنی بھینس کا. آپ اس کام سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے. لوگ سفر نہیں اختیار کر سکتے, خوشی غمی پہ ادھر ادھر نہیں جا سکتے. ایک بندہ گھر پہ چھوڑنا پڑتا ہے جو بھینسوں کی اور گائے کی دیکھ بھال کرتا ہے, تب جا کے یہ کام مینج ہوتا ہے. اس لیے یہ جو بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ جناب ہم یہ کاروبار میں ٹیکس پورا نہیں دیں گے یا ہم یہ اس طرح کر لیں گے, باقی لوگ بھی بےمانی کرتے ہیں, تو ٹھیک ہے پھر کاروبار کوئی اور کر لیں جس میں بےمانی نہ ہو. یہ حقیقت بات ہے کہ ان بےمانوں کی وجہ سے ایماندار لوگوں کا کاروبار کرنا مشکل ہو گیا, لیکن یہ چیز ایماندار لوگوں کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں دیتی کہ وہ بھی بےمانی شروع کر دیں. مثلا اب یہ جو بجلی کے بلز کا ایشو ہے, ہماری جتنی فیکٹری ہیں میجورٹی جو ہے وہ بل پورا نہیں دیتی ہیں, بجلی چوری کرتے ہیں. سٹیل ملز بجلی چوری کرتی ہیں. اگر وہ پورا ریٹ دیں تو آپ کو سریا آج کل کے عثمان بھائی ریٹ ہے 260 پر کے جی ہے. یہ ہو سکتا ہے تو 700-800 روپے کلو لویا ملے اگر یہ پورا ایک ایک ٹیکس اور بجلی کا بل پورا ادا کریں. ظاہر ہے پھر وہ انہوں نے آپ سے ہی نکالنا ہے نا, اپنے اوپر تو کوئی چیز بھی نہیں مانے دیتے, بلکہ مہنگائی ہوتی ہے تو یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. گورنمنٹ 10 روپے پیٹرول کے پیچھے بڑھا دیتی ہے, وہ سواری کے پیچھے 50 روپے بڑھا دیتے ہیں ٹرانسپورٹ والے, وہ تو خوش ہوتے ہیں. لینا انہوں نے آپ سے ہی ہے, اور پھر وہ اس کے خود بھی فیکٹری ہوتے ہیں, کیونکہ جب وہ آپ سے لے رہے ہیں پھر جب سبزی خریدنے آپ کے پاس آئے گا ایک گاڑی کا ڈرائیور, تو پھر آپ نے بھی اس کی چمڑی اتارنی ہوتی ہے. سب ایک دوسرے کی چمڑیاں اتار رہے ہوتے ہیں, اور یہ پورے کا پورا یہ سرکل اسی طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. اس لیے ہمارا تو موقف یہ ہے کہ جس درجے تک آپ حرام سے بچ سکتے ہیں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے, کوئی بہانہ نہیں بنانا. نہیں جی, آپ کا پورا سوالات کا تھدا میں نے اللہ کے فضل سے ختم کر دیا. کوئی ایک کوشچن بھی ایسا نہیں ہے جو میرے ممبر پہ آنے سے پہلے پرچی کی شکل میں آیا ہو اور میں نے پڑھ کے اس کا جواب نہ دیا ہو. اب اینڈ پہ کافی سارے مسلمان بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے, تو اینڈ پہ دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, ہمارے رشتہ داروں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ, خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان, کشمیر کے مسلمان, چائنا کے مسلمان, یمن کے, عراق کے, شام کے, افغانستان میں, پاکستان میں, جہاں کہیں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما.